يبقى مين قربان الوقت كانك جائز نهين. فصار سابقا بهترين حيوانات بهترين قربانية يرشن دابر رضا خدا ذبح بكن. فائدة مادي شمع بتيجي ولی معنوی فائده همیشه میگه که همه تقوا و خدای دستور اجرا خدا خوشیه چه شما را اجرایی کنید. من ایشی عرض کنه گتون که ما شما ملت اسلام ابراهیم و علیه السلام محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلمه گو پیرم آبود شکن بودتگه نبی علیه السلام عملا حجت الوداع تایید حج ابراهیمی برا مردمان نشان بود. قبل از ایشی که حجت الوداع بیت بیت الله فتح فرمائیں دخل رسول الله مکه و فی البیت ثلاثمائة و ستون سنما. رواتے ہیں تک بیت الله وقتی پیغمبر داخل بود مکه 360 بت هستا. یکی از همه بتا حضرت ابراهیم بتا، حضرت اسماعیل بوتد، حابیل بوتد، فرزند آدم علیه السلام، نبی علیه السلام لاتی دستا نیزه همی بوتانی، حضرت ابراهیم مجسمه، حضرت اسماعیل مجسمه، حضرت حابیل مجسمه، پیغمبران اولیاء مجسمه، پیغمبران لاتان زور بوتد، لات مبارکه، اساک دستا دی، جریبی، مچی، لوتی، اشانی دلان آبی بوتانی، جتن تی پچی دیتن دوری داد، جتن تی دوری داد، جتن تی دوری داد. خلیل الرحمن علیه السلام گردنان پر تبرزین پروشتن، حبیب خدا محمد مصطفی علیه السلام با نیزه جتا سینه ها نتا پشت سر پچ لیتین دورو. و بعدا حجت الوداع تا پیغمبر علیه السلامی هست عملا حج ابراهیمی، حج پاک و بدون از شرک نمونه نشان داد که ملت مسلمان چطور زندگی بگن. و فرمان که خذوا عنی مناسککم، ای مسلمین و تی منسکا و تی حج طریقه جمال یاد بگرید. حج همه حج براعت همه براعت که رسول خدا صلی الله علیه وسلم طریقه مطابق. امیدوار خداوند متعال جل علا شانو میشم ایدا برای ما و تمام مسلمین مبارک کن. چقدر خوب و جالب که مرو چگه اید شما سراسری ایده تقریبا و ایدی این که با اید ام القرآن به نص قرآن با اید مکه معظمه شما عرفات نهم با نهم مکه شما دهم با دهم مکه مصادفه انسان همزمان با شما نماز عید شما برادران حجاج در منا نماز عید چنایا خدایا ساقط کتا آن عید نماز بدل شیطان سنگنه گروش نباد نماز عید کنه بلکه شیطان سنگنه. امیدوارین فروردگار عالم جل شانو ای حجاج پنجیارا پرتوان تر و قلوبا با ایمان تر و راسخ تر بگن و ما را هم آن اجران تا شریک بفرمان. و ایدا برای شما تمام مسلمین من تبریک بشون برای بخصوص برای حضار ای جمع. امیدوار خدا مند مطالبار شما را در زمره مقبولیان در قهبت قرار بدن. در خاتمه من ای پیشنهاد دارم و دوست دارم که این مطلب منی بخصوص من و تاکید کنم به مقامات رسی نگوید. من نظام نظام اسلامی است. ما از نعمت حکومتی به نام جمهوری اسلامی برخورداریم. اگر ما در این نظام بی آلایش در این نظام مقدس که بعد بنیانگذار این نظام تأکید کد به پیشنهادهای سازنده و انتقادهای سازنده ما متوانیم عاجز ببین از انتقاد درست و مخلصانه و پیشنهاد سازنده مطرح کنگاه و در چه نظامی ما توانیم متحبر را بدهیم متحبر را بکنیم. ما افتخار داریم که در نظام جمهوری اسلامی این آزادی داریم که با خیرخواهی و خیراندیشی در جهت سازندگی و منافع اسلام و مسلمین و کشور پیشنهاد بده انتقاد بکنه و ایشان مسئولین با سینه فراه و قلب فراه قبول دارن. و پیشنهادی که من دارم اگر شما را پسند نبی باید دست بلند کنگا و تکبیر بشه تاییدی کنه. اگر دانید غلطی پیشنهادی سکوت را آید که من بزانم من غلطی پیشنهادی دارم. من این پیشنهاد ایشیه که وقتی که من مملکت تها در جمهوری اسلامی برای عید باستانی نوروز اول فروردین حداقل یک هفته و بعضی دوائر تا بعضی مؤسسات تا 12-13 روز تعطیل کنن. بقیده من شی یک بسیار کوتاهی و لکه داغی برای ما و ما نظام در دنیا تلقی می که آیات اسلامی که نبی علیه السلام و اهل مدینه وقتی گوش که این روچه همه این آستانی رو تقیه فرمانتی نخیر الله شما را دو این بهترین عطا کتب جا ایده های باستانی که شما پدران اید گفتگان اید فطر و اید قربان بهترین اید اسلامیه برای شما. اگر ما به جهاتی و تی اید باستانی ها نتوانی از بین ببرین، اید کوروش ها نتوانی معایی ها ترک بدهیم به طور کلی، 13 بدران ما نتوانی به طور کلی ترک بدهیم. من پیشنهاد دون که حداقل برای اید فطر و اید قربان حداقل هفته هفته بعد رسما جمهوری اسلامی تعطیل رسمی اعلام کرده باشه. جزاکم الله. پیشنهاد اشتباهی که نه، مطلبی که از حسادت بی، از غرض ورزی بی، از موضوع دیگه نشد بگیری نه، نه پیشنهاد به حقی یا باطلیش؟ با من فکر نکنو که برای هیچ فرد مسلمان شیعه و سنی این مسئله نا خوشگوار و نا خوش نود کننده ببین که ما برای عید فطر و عید اضحا حداقل هفته ای تعطیل داشته بودیم. هفته هفته ما تعطیل داشته تا به حال متاسفانه فقط حتی یک روز بانگا کارمند بیچاره سرکار بود. ما باید ارزش های اسلامی را حفظ کنیم به این ترتیب. اگر چنانچه این تعطیل یک بزرگ داشتی واقعا گرا آیات اسلامی شایسته تر از عید باستانی برای بزرگ داشت. و من امیدوارم که انشاءالله این پیشنهاد مورد قبول مسئولین نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرید و اگر چنانچه صلاحش ندید تو مورد قبول هم قرار نگه که ما انشاءالله امیدواریم که به بوتی پیشنهاد اندالله معجورین، چون غرضی دیگه خدا شاهد جز اشی که بقیده ما واقعا اشی ما اشکلی احیانا و شک بود تا واقعا همشی در جاها دیگه برای ما که شما مملکت اسلامیه پس چرا نوروز اینقدر اهمیت داد که هفته هفته ایست ده هفته ده دوازده روش تعطیله ولی عید فطر و عید قربان فقط یک روچی. امیدواریم که انشاءالله یا و گویانی معترضانی اجانب این زبان لال ببید تو بسته ببید با این عمل کرد خوب مسئولین نظام انشاءالله در آینده نسبت به این دوتا عید اسلام. به هر حال من از ایشی که اطالعه سخن بود در هوای گرم شما رو نگه داشت، البته به خاطر همشیه که دوستان برسند انگه هم گندگی مثل اینکه بازی تازه یا آگه در قبامون، ولی خب دیگه بیش از ایشی ما معذوری از ایشی که دوستان را اذیت بکنیم و آن نماز شروع کنیم. من از شما تشکر کنم با این همت بلندی که شما چود آگاهی گستردهی که چود رو به اثبات رسید و شما این انسجام و وحدت و تجمع عظیم و باشکوه و شرکت در مراسم عید قربان چه شما تشکر کنم و امیدوارم خداوند متعال جل علا شرف همیشه شما را ما را شما را از نعمت اتحاد وحدت انسجام الفت مبدت برخوردار بفرمایید. عزیزان محترم عرض میکنم که ما شما از لحاظ دینی با رسول خدا علیه السلام رابطه دارید، کلمه پیغمبر گوانه با ابراهیم خلیل رابطه دارید و دی اقاید و اعمال در قالب سنت رسول خدا علیه السلام پیدا بکنید. از طرف ملی و قومی هم با شما بلوچین بودی تاریخ ها آبائی گا برگردین شما یا حمله نماز سگید شما نود بندگی نماز سگید کجا کجا یک مشمع پیروگانی اجداد نامی و گرامی شخصیتانی نام ببرون دارای چه همت های بلند دیگه هم مرحمه مردنه که با نیروی ایمان به تنهایی در مقابل پرتغالیان و انگلیسا با چه مقاومت پیشید جنش داد دختر زیبای تیمسار انگلیسی پیشنهاد دادن که حمال منیجر یک تی عاشق این تو بیا مینی مگا به تی من فدای کنم وقت فدای میتی حسن و جمالا اشکتا گو شیرانو اشکتا حمل اکتا جواب دادن وشی که مسلمان نے کہا گو خنزیرم نبیت عمر من نیازی به تی خوکی ان دخترا بیا نمازی ندارو حمل چه جواب دن؟ افتخار حمله و دین نماز گذارید و آتن تنفره که چه دختر زیبا دارید آیه بیه نمازید اگر واقعا ما شما بلوچ اصیلین باید در دین، دیانت، در همت همه پیم که در تمام کمالات واقعا ما هرچی مطالعه کنو اقامه من نگندو چه هیچ قومی دست کم داشته ببید بلی دست استعمار در زمان گذشته روی یک قوم کار کده و متفرقی کده زعی کده فرقه فرقی کده و تخم عداوت و کینه چنان شنگ کده دلان انتها مروچی با هزاران کوشش با هزاران زحمت با هزاران تعلیم و تربیت شاید روچی بید که ما آثار تفرقه یا به طور کلی محو شده ملاحظه بکنه بگنیم در جامعه بید و اشی جای شکر داری که الحمدلله زیر لوای اسلام زیر بیرق جمهوری اسلامی و نظام اسلامی ما شما با راحت آسوده در حالی که خطه های زیادی از دنیا در همین زمان که من تو با آرامش نشسته این زیر پرچم جمهوری اسلامی با امنیت مراسم نماز عید به جای یارین دنیا با هرج و مرج با صداهای توف و تانک و با موشک و موشک باران بوگن شهرها بیمارستانها بمباران بوگن دوشی من مصاحبه های زنان افغانی گوش داشت الله اکبر که قلب انسان گدازه آهن علای چیخ و فریادان مردم اشکوت از رادیو در انسان گداز بود خدا لعنت بگه آدست های مرموزیا که در مملکت اسلامی افغانستان جناهای مسلمانش یکی دیگرش به جان هم دور داده و خدا مورد نهزاران نفرین قرار بدهد آ توطئه‌گرانا آ استعمارگرانا که در هر نقطه دنیا به خصوص علیه مسلمانان و علیه انسانیت نقشه آنی به جای رستگند که مروچی انسانیت از نعمت امنیت بی‌بهره بماند و امیدواری که خداوند متعال جل جلاله شان و مظلومین تمام دنیا نصرت بفرمایید و ما را الله تعالی در سایه امنیت حفاظت بفرمایید من مسئولینا و به خیر اندیشه مسئولانا خیر خواهی مسئولانا خداوند متعال جل جلاله شان و برای خدمت برای ما و برای اسلام و مسلمین و جهان اسلام خداوند متعال تحت حمایت و از هر گزنده از هر بلا مسئول و محفوظ بداری و موفقش بکن برای خدمت بلا نولا بکماله کشفت دجا فی زمانه حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله اللهم صلی علی محمد و علی آله و صحبه و سلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مراد بخش تاجیانی راننده اداره آموزش پرورش بر اثر تصادف فوت بوده ای بر اثر قضای فاتحه دارن الحمد شریف کل والله برای نسان مستحب پولی قربانی کی واجب ہے پولی در دست نے قرض بگیری اشکال نہ داری قرض بگیری بکشی قربانی کے بعد ہم پولی کی دست رسن پردہ کر دیں نماز عید وشرفه على الملائكة والإنس والجان وخصه بالدارين بمزيد اللطف والإحسان الله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم المبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين، خصوصا منهم أفضل الصحابة وأولهم بالتصديق أمير المؤمنين وإمام المتصدقين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الناطق بالحق والصواب أمير المؤمنين وإمام العارفين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى جامع القرآن وحبيب الرحمن أمير المؤمنين وإمام المتقين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين وإمام الأشجعين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الإمامين الأمامين السيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى عميه المعظمين عند الله والناس سيدنا أبي عمر وعلى الحمزة وسيدنا أبي الفضل العباس وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوا تحت الشجرة الحضر الفياض والحواري الزبير وسعد الهدى وسيد الخير وعبد القرآن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر وعلى جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعي التابعين الأبرار والأخيار رضوان الله عليهم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأولياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين على أعدائك وعلى أهل الدين آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين واكتب اللهم السر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمعتمرين والمسافرين في بلدك وبارك وجودك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم ادفع عنا الغلاء والولاء والغباء والفحشاء والمنكر والجدب والقحط والسيوف المختلفة والشدائد والبلاء والقنوط والميحنة والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة عند المسلمين والغرباء عامة إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعزك أعز وأجل وأتم وأهم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروهين واقض الدين عن المدينين واقض حوائج المسلمين واشف اللهم أمة حبيبك عليه السلام أجمعين. اللهم اجعلنا من هداة دينك ورحمات شريعتك. اللهم اجعلنا داعين الى ما تحبه وترضاه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وكن معنا ولا تكن علينا وارفع بختك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يعافك ولا يرحمنا. اللهم اكفنا هم الاعداء ولا تجعلنا محلا للبلواء. اللهم اكفنا هم العدا ولقه مبغدا واجعله بكل حبيب فدا وانزل عليه عاجل النقمه في اليوم والغدا. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه وأوله وآخره، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيها وشر ما بعدها. وبلغ رب من كل عهد من عهد القرار يا خدا، من جمع جمع مرفوض القرار يا خدا، من يعمل طاعة المشكور قرار بده يا الله، من التجارة تجارتي كي هرگز باي ما خسارة النقصان مواجه نبي قرار بده يا الله، من ايدا براء الماء وتمام مسلمين سعيد بده يا خدا، من ايدا رب معنويات الحمد بده يا الله، في صلاة ما از شيك در رقاب زائرين حرمين الشريفين قرار بگره محروم من دي تبوت فضل كرم مرعاني عجل صواب الدعوان دعوان تا شريك بفرق يا خدا، انت سلام علي دولة ميل سرمایا این ثروت معنوی را برخوردار بفرمایید و مرا رحمت بفرمایید. ای الله، این قلوب متفرقه را با هم متحد و منسجم بکن. ای خدا، تفرقه و اختلاف را از میان ما ریشه‌کن بکن. ای خدا، تمام مفاسد اجتماعی انفرادی اخلاقی از میان ما ریشه‌کن بکن. ای خدا، تمام فتنه و فساد را از میان ما می فرزندان و می جوانان و زن و مردان الله برجدا بفرمایید. ای خدا، تمام صفات حسنه و اخلاق حمیده مولد رضا و در قلوب ما، در مجامع ما، در افراد ما، در خانواده ما، ای الله راسخ و ثابت بفرمایید. ای الله، ما را به خالص و مخلص این بنده بکن. ای خدا، ما تمام گناه ها ما بفرمایید. ای خدا، ای الله، ما را نصر و یاری بفرمایید. ای خدا، ما تیم عزیز بنده ما را نصر بفرمایید. ای خدا، من اتنا توانی سنا لطف کرم بفرمایید. ای خدا، من آمان بدا ما را دنیا و محلت را گرفتار دست زالمان و دشمن مگر. ای خدا، در حق معرض و هر مورد ما را حمایت بفرمایید. ای خدا، ما جست و چارا و حمید نداریم، ای الله، ما را پشتیبانی بفرمایید. ای الله، مسلمین در تمام دنیا نصرت بفرمایید. ای خدا، مظلومین در اسری هرزگوی، ای الله، مظلومین در افغانستان، در کشمیر، در الجزایر، در فلسطین، در اقصا نقاط مشارق و غارب دنیا، در تمام افکار قدم نصرت بفرمایید. ای الله، ظالمان دست از جان مسلمین کوتاه بفرمایید. ای الله، ظالمان دست از جان مال و مال محیط زدن کوتاه بفرمایید. ای خدا، آن کسی که به طرف ما با سوی قصد حرکت کرد، آج پایدار و پلت بفرمایید. ای خدا، آن کسی که دست از تمام به طرف ما دلات می آید، دستگاهات بدلا در بگرد. ای خدا، آن که با سوی قصد به طرف ما نظر دور در قابل هدایت می آید، جمعات تیرگاه در بگرد، جمعات بفرمایید. ای خدا، آن مغز و فکرانی که علیه ما و علیه بی دین من مذهب و اسلام نقشه جنب و فکر کرده، ای الله، آن مغزار و تلاشی بفرمایید. ای خدا، دشمنان اسلام نیروی مادی و ظاهری را آن تمام امکانات را که بله ما با مسلمینش جمع جور کده گرد، ای خدا، آیانی امکانات را بانی جنگ سر را کار فرما بفرمایید. ای الله، آنی از مواد منفجره آن جندان سرا منفجر بفرمایید. ای خدا، آنی بم افغانان آن جندان سرا بم دور دیا وادار بفرمایید. ای خدا، آنی خوبانه آن جندان سرا کار مرز بفرمایید. ای خدا، آنی تسلیحات و چیزات را نبود بفرمایید. ای خدا، بیرک اسلام می کشور سرا به اعتزاز نگه همه دار و تمام کشورهای اسلامی سرا، ای الله، اسلام بیرکا به حال اعتزاز و رونق بر افراشت بدار. ای خدا، اسلام رونق آموز افزون بفرمایید. ای خدا، کفر و شرک بر جوان سرنگون بکن. ای خدا، آمریکای و شوروی برطانیه، انگلیس، فرانسه، چین، ای خدا، یهود بیرقان را به زمین سرنگون بگیرد. ای خدا، کفر و شرک بساط بر چینا بکن. ای خدا، توحید سنت قلم بر جوان سرنگون بفرمایید. ای الله، من رهبر عالمه مسئولین خیرها و خیراندیش هم اسم دفاع و اسلام مسلمین در پناه آباد حفظ بگم و آن توفیق بیشتر خدمت برای جامعه اسلامی و آقا مسلمین عنایت بفرمایید. ای الله، آیانی که در قالب اسلام و زیر نقاب پوشانی اسلامی لوتان بی اسلام و مسلمین در باب جنان خدا تعالی مقرد سزارا بهتر با خبر اگر قابل هدایت نه آنی دوار از روزگار و یعنی در بیا بنا ای خدا، می نمان کنو مراکز دینی ها هر گزن احبان بفرمان. ای خدا، می بروایا، می نوام ناسا، می جوانانا، می دانشجویارا، می طلابا، می مردینانا، می جنینانا، می فرزندانا، می پیرانا، مه جوانانا، مه مبارزانا، مه تمام نشانا که هر بزن نوافت و بناها مسئول و محفوظ بدا. آمین. ما را در کنف حفظ و امان و که هر نوافت و بناها در امان بدا. آمین. مه الله این اید سقیل قربانا مه آخرین اید مکر. آمین. خدا مه مران تا مارا اید های زمین ایران بفرما. آمین. خدا سانه ها این دم را فرمین شریفه سیاه کرمات و مرات نصیب. بفرما. آمین. خدا و تبیت طائفین. ای الله و نبیه روز اقدس زائرین سواب درمان آن دارو در شریک بفرما. ای خدا من مردگان مورد مغفرت قرار بده. ای خدا من پدر و مادران که مرتن مغفرت بشه. ای خدا من استادان که دنیا رفتن مغفرت بشه. ای خدا من مرشدان که دنیا رفتن مغفرت بشه. ای خدا الله یاد که زندگان از من آن حق و دوست دارو گا. ای خدا ما را حفظ بده. ای خدا ما را جهت بزنده محفوظ بده. با صحت و عافیت و توفیق من سالم و عمر طولانی عنایت بفرمایید. ای خدا ما وحدتا بیشتر بکن. ای خدا اسباب تفرقه یا اختلاف از میان ما برچیده بکن. ای خدا ما را